Continúa a escoitar a programación local de Si Radio Porriño. Hoxe imos coñecer un pouco mellor como está funcionando o albergue de peregrinos do Porriño, que se construiu hai 8 anos. Conta con 51 prazas e está aberto todo ano por un prezo de 5 euros por camiñante. Para coñecer os detalles, temos o outro lado do teléfono o informado turístico e hospitaleiro do albergue, Xavier Guardado. Bos días, Xavier. Hola, bo día. Empecemos cos datos máis recentes. Cantos peregrinos pasaron este verán polo albergue? Pois este ano estamos tendo máis ou menos unha media de uns 200 peregrinos por mes. Uh-huh. O sea que son 2, 3, 4, 5 meses sobre uns 1000 peregrinos. Son cifras altas para este ano? Realmente sí. Son cifras que se achegan bastante aos datos do ano pasado, que foi ano xacobeo, e que houve máis xente, e este ano sí que non se esperaba tanta afluencia como a que estamos tendo. O ano pasado, como ben dicías, foi xacobeo. Cantas persoas aproximadamente pasaron polo albergue? Pois non teño os datos agora mismo, pero foron un pouco máis do que estamos tendo agora. Así que poderíamos decir que cada ano vai subindo a cifra de peregrinos que pasan polo albergue do Porriño? Sí, a verdade é que sí. Houve unha gran subida o ano pasado, era xacobeo, pero este ano non baixou moito máis do respecto do ano pasado. O sea que sí que se está notando ao longo dos anos que van subindo as cifras. E cal pode ser a razón desa subida? Pois eu creo que cada vez se fai máis publicidade, a xente vai no coñecendo máis, vai se espallando co boca a boca, e iso fai que a xente veña e repita, sobre todo. Hai moita xente que xa fixo o francés, quedou convencida do camiño, agora fai o portugués, xa vai con idea de facer outro, ainda non acabou este, xa están pensando en facer outro camiño. E cales son as impresións dos peregrinos sobre o albergue de Porriño? A verdade, a xente di que este albergue en concreto, que está moi ben, que parece moi novo a pesar de dos anos que ten, e que bueno, que os servicios son un pouco escasos, pero bueno, que moita xente tamén non entende o servicio do albergue, non? Pensa que como un hotel e sempre pues queden ter nevera ou en microondas, sempre hai algo que lles falta, pero bueno, quedan convencidos con o servicio que lle damos. Que servizos son os que ofrecedes? Basicamente ofrecemos a cama, teñen tamén ducha con auga quente, teñen unha lavandería para lavar a man, cociña para cociñar se queren. Supoño que tamén tendan algunhas impresións sobre Porriño. Que adoitan dicir os peregrinos sobre a Vila do Louro? Pois normalmente cando chegan aquí, aínda non visitaron Porriño. Non se dan de conta que xa pasaron polo centro, e xa o que lles parece un pouco pequeno. Porque claro, os recursos que ten Porriño moitas veces son nas aforas, nas parroquias ou demais, e claro, para ir andando eles non poden, entón os que se quedan coa impresión do centro. Veñen moi descontentos co polígono industrial de Budiño, e bueno, a primeira impresión, porque moitos empezan en Tui a primeira etapa, e cando chegan aquí veñen un pouco desencantados. Esa recta cando hai moito sol para eles é matador, entón chegan aquí esgotados, e bueno, despois o ver o centro e demais, e que xa lles empeza a gustar un pouco máis, pero a primeira impresión, que é a do polígono industrial... Porque unhas bueno, etapas máis agotadoras, non, deste proxecto. Sí. Son 3 kilómetros e fanselles eternos. E de que procedencia son a maioría dos peregrinos? Normalmente son españois, en temporada baixa. Despois agora, en verán, sí que empeza a haber máis forasteiros, pero procedencias moi variadas, sobre todo portugueses, alemán, o que máis estamos tendo. Xusto agora este mes, pois hubo un boom de italianos, por exemplo, pero normalmente a procedencia, sobre todo, portuguesa e alemana. E cando son españois, de que cidades veñen? Témolos separados por comunidades, e os que máis hai son madrileños, valencianos e andaluces este ano. Este ano sí que subiron bastante os andaluces, pero normalmente son madrileños, valencianos ou catalanes tamén. Algún peregrino de moi lonxe? Uf, de todo o mundo. Hai peregrinos que veñen de Corea, por exemplo, de Tailandia, ou aí de todo o mundo. Normalmente, pois sí, son ou europeos ou americanos, o mellor, pero sí que hai xente de sitios moi raros. Os peregrinos, cando chegan ao albergue, cales son as dúbidas máis frecuentes que teñen? As dúbidas, pois agora mesmo, por onde segue o camiño, que a veces sí que se queixan do máis sinalizado que está o camiño. Pero bueno, son xente que acaba de empezar, o mellor que a primeira vez que fai o camiño, e non está moi pendente das flechas. Entón, custa un pouco seguir. Pero sí é verdade que en algúns tramos sí que está mal sinalizado, sobre todo que o camiño portugués vai moito por tramos de carretera, despois vai outra vez por camiños, entón hai que estar moi pendentes os desvíos que hai, e a xente sí que lle custa un pouco. Entón sí que reclama un poquinho máis de sinalización ou incluso de sinalización do propio albergue. Dende o ano pasado existe ademais unha variante do Camiño Portugués que pola costa, coñecido como Camiño Monacal, que agora tamén é oficial. Sae da Guarda, no tramo galego, sae da Guarda e vai ata Redondela. E aí enlaza co resto do Camiño Portugués. Esa competencia, vos notádela? No, a verdade que no. Sí que me cuadrou algún peregrino que xa o fixera ou intentara facer, e sí que me comentou que estaba moi moi mal sinalizado, que non se sabía moi ben por onde ir, e que ao final ían pola estrada. Entón, en principio, xa che digo, coas cifras, tal como van subindo o número de peregrinos, realmente non se nota. E polo que se ve, tampouco quedan con moitas ganas de repetir os que o fixeron, por iso, pola mala sinalización aínda da variante da costa. Que os peregrinos, obviamente, están de paso, pero tal vez no Porriño poderíanse levar a cabo algunhas iniciativas para que parase un pouco máis nos comercios ou na hostelería. A ver, eles normalmente cando chegan, chegan bastante cansados, entón o que non poden ter actividades, por exemplo, pois ir para, facer rutas de sendeirismo, cosas así. Pero sí que lle falta, moitas veces, sobre todo cando hai mal tempo, así que sempre che preguntan que poden facer aquí en Porriño. E realmente quedan así con unha sensación de, claro, cando só poden visitar o centro, parecelles pouco. Entón sempre quedan con ganas de facer algo, de ter máis actividades. E iso sí que o notan, que moito que facer non teñen. Porque moita xente o que fai é chegar a primeira hora para coller sitio aquí no albergue, entón pois están xa desde a 1 ou 2 da tarde, e queda toda a tarde aquí en Porriño sin moito que facer. Entón sí que moita xente si se vai de compras ou visita o centro e demais, pero claro, chega un momento que se acaba e que non teñen moitas máis alternativas. Entón sí que sería unha boa idea pensar un pouco neles e darlles alternativas que facer, pois en algo que teñan que mirar, que non teñan moito que pasear ou que camiñar. Non sei se lembra algunha curiosidade que pasara. No, así ahora mesmo, algo así curioso, non sei. Hai anécdotas, pero bueno, pequenas anécdotas así, iso, entre nos ou tal, de xente que bueno, que te ven preguntando moitas cousas raras, pero hai ahora mesmo non me acordo de ninguna. Esa, para rematar, algúns consellos para aqueles que estén pensando en facer o camiño? Pois sobre todo que non carguen as mochilas, eso de, bueno, levar por si acaso, iso nunca, que leven o básico, que aprendan a vivir con pouquiñas cousiñas, porque despois van a notar, sobre todo, iso xa che comentaba antes, o do polígono das Gándaras, vai a resultar moi pesado, sobre todo se veñen o mediodía, cun día de calor, ainda que se xa un tramo recto, vai a facer infinito, se ainda por arriba levan unha mochila toda cargada, é o peor que estamos topando aquí no camiño. Entón, sempre que veñan con roupa cómoda, con calzado cómodo, pero sobre todo con pouco peso. Pois, moitas gracias, Xavier Guardado, o informado turístico hospitaleiro do albergue do Porriño. Un saúdo. Un saúdo, moitas gracias, hasta logo.